taala dina ci ñew mu nekk benen point itam bu ah bu boba legui legui nak kon mbir mi nga xamantene mom mo jara wax fi manam mom moy ne lolu kon bu boba dañ na nuru nga jigen bu boba nga ni dedet bu boba waji ci dess nga xamantene mom da fay wute manam wala bok ci xaan kat bi mom da fay wax ne ah dedet nuru wul jigen ndax masalan imagineel ki nga xamne da fa war ci kim ba pare bayyi mustache koku kanamam batay nuru wul kanamu jigen boba dañ nan la waw imagineel tay bu jigen jëlon tay ay sikim manam sikim taf ko ci bossam mom manam taf ko ci sikim est ce duñu wax ne nuru na goor han nuru na goor wala nuru wul goor waaw ci kaw lolu bu boba dañuy wax ne kon ki tamit nga xamne dafa dindi ci gemu mom tamit nuru la jigen ci kaw lolu bu boba ndax parti bi nga xamne ndax nuru lu jigen wala nuru lu goor lolu mom du aju lulul ci ben lu ndaw rek lo xamne goor ñi lañ ko xamé won nga def ko bu boba nuru nga le wala lo xamne jigen ñi lañ ko xamé won nga def ko bu boba nuru nga le imagineel xolal subhanallah ci hadith mu nek ci musnad imam ahmad ak mujamat tabarani rahmatullah alayhima yananti bi sallallahu alayhi wa sallam ben jigen daf ko rom dadi jël flèche manam arc bi dadi ko weko yananti bi sallallahu alayhi wa sallam dadi la'ana allahul mutashabbihat yalla rebb na ñi nga xamantene dañu nuru lu jigen flèche bi la weko xam nga lolu yofi gor la manam gor moy faral di weko flèche amal lam ngay xalat subhanallah ci suñu jigéen ñi légui li ñi def la ilaha illa allah annabi tukina allahu akbar la ilaha illa allah ala kulli halin han subhanallah ala kulli halin li nga xamantene manam mom moy manam moy mom mo dal aju won ci manana bob tamit manam dindi nañu yaakar na ni lolu leunt yi ji warona mëna aju dañ na xana mom dess ben bu fekkentene chaaxan kat bi dafa ni manam wa legi dañuy laaj su fekkentene ndax manam ben cause nga wax cause yu bari nan la ko ben manam ben atta nan lañ ko mëna nan lañ ko mëna layale ay cause yu bari boba dañ na la waw lolu mom tom ranké wul ci sharia xolal sangara rek ak manam sangara ak jeu de hasard lan la sama borom subhanahu wa ta'ala daf ne inna ma yuridu shaytan an yuqi'a baynakum al'adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa an yasuddakum an dhikrillah wa an as-salati fahal antum muntahun sama borom dafa wax na subhanahu wa ta'ala shaytan li nga xamne mom la nam ci sangara ak ci jeu de hasard moy an yuqiya ci muratal baynakum sen digeunte al adawata nono wal baghda ak mbagne wan yasuddukum ak tamen mu dum moyu len an zikrillah ci wali jul wa an salat ak manam an zikrillah wali di tuddu yalla diko fatiliko wa an salat ak ti jul fahal antum muntahun ndax da ngeen arreter nak legi xolal ñenti cause la joxe ni mom motax manam motax sangara haram ben bu ci nek do yonna pour sangara haram legi subhanallah kon lool limi tekkale moy ben atté meun nañ ko layal ay cause yu bari té bok na ci li nga xamantene mom mo koy wone tamit li yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxne la tasubbul amwat fatuzul ahya bu len saga ñi nga xamantene ñom ñoy ñi dund ñi dé bo lan len ngañi di wax ci ñom lu ñaw ndax da ngeen di lor ñi dund xam nga loolu ben la ci cause pourtant waxat na ne la tasubbul amwata fa innahum afdaw ila ma amilu bu len saga ci hadith ya aisha radiyallahu ta'ala na bu nek ci sahih imam al bukhari ak musnad imam ahmad rahmatullah alayhima yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ne bu len saga ñi nga xam wala ngeen ngañ wax lu ñaaw ci ñi nga xamantene ñom ñoy ñi genn adul ndax ñom dem nañu ak lañu doon jëf bu len tuddu ci ñom lu ñaaw de nañ ba pare bu len tuddu ci ñom lu ñaaw te pourtant ñoy ay yéfer lañu kon lolu day tektale ne manam benn cause manam benn acte mën nañ ko outal ay cause yu bari niki nonu tamit ni comme ni nga xamantene nonu lañ ko gisse won ci biñu togge biñu tolle ci babul istitabati wa dukhulil khala gis nañ ni yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa tere won kuy jëfëndiko nefer bokku na ci lay yi mu waxon ni sobe la bokku na ci lay yi mu waxon ni ñam ñan la jinni yi la ci julit ñi yoy yep day tekkale na kon ben atté mëneuf nako wutal ay lay yu bari lool moy ben comme ni nga xamantene non la ko imam as-subki rahimahullahu ta'ala waxe ci jam'ul jawami' manam ci téré usul bobu nga xamne téré bu matalé la moy jam'ul jawami' bu boba mom la imam as-suyuti rahimahullah way ci kawkabu sata niki nonu manam al-haj abdullah ibn ibrahim ash-shinqiti rahimahullah ta'ala mom la way mom la tamit mom la def shar ci maraqis su'ud wa am yumu ci yok motax maraqis su'ud mo geuna matal kawkabu sata waye jam'ul jawami' mom bobu imam as-subki rahimahullah daf ci dajale juroomi timi tire usul yo xamantene mom la dajale len teunk len fof lolou manam mune nak li nga xamantene moy deugerte moy li ñu upp fuf ci borom xam xam usuli rahmatullahi alayhim li nga xamne mom lañ wax mom moy ne mën nañu layale ben atté manam ay lay yu bari te lolou mën na nek lu deme nek masalan ñu ne nit ki ñiapam day tok ba pare ñu layale ko ne masalan dafa dem all dafa ngelawal dafa saw dafa lal jigen masalan ak yu mel non yu bari la defalo te ben bu ci nek doyon na pour lan pour ñiapam tok waye yépp comme def nako ñiapam tok na lolu mën nañ ko wax lolu tamit lolu té lolu manam képp kuy borom xel rek warna mëna nang lolu mom wa niki nonu tamit benen mbir bo xamantene tamit batay aduna ci bir mom moy tay dañ nan la waw d'accord nañ ci né même buñu d'accordé ak yow ci né buñ la mayé parce que fi comme masala la bo xamné dafa ok dañuy mayé yu bari pour gëna mëna léral voilà légui bo wa dañ nan la même su fekkenté né may nañ la né la benn atté mënuñu ko layalé ay lay yu bari dañ nan la waw yépp nuru nuru lu yéfer bi ak nuru lu jigéen bi nuru lu rek comme nuru la nak kon bu boba yow nuru lu ci kenen nuru lu ci kenen lolu nak lañ la don téré jeex na légui mu daal di nek ben lay kon bu boba lolu tamit benen lay la bo xamanteni bu deugër la ala kulli halin manam yoy yep day tek la ci anam gu leer ci ne wat gi nga xamne mom la gaay di wat sen sikimi dafa xaraf donte serigne su bari ng koy def lenen li nga xamantene mom lañuy wax mom moy li nga xamantene manam benen mbir bi nga xamantene daf koy tekkale moy soppi mindum yalla la subhanahu wa ta'ala ndax ki nga xamantene masalan goor dañ ko bindé naturellement muy am sikim niki nonu jigen dañ ko bindé naturellement du am sikim waye karaw yi nga xamantene ñom ñoy nek ci karaw jubb bi moy faral di gëna gudd lolu motax borom ruhul bayan subhanallah xolal tiaxan kat bi masalan manam suma ne tiaxan kat bi nak dibluuma ci ben nit wuti wala waaw mo kenn ci tiaxan kat yi neena ma danima li wone ni wat sikim haramul lolou bo deme ci ruhul bayan dang ko fa fek ma dali dem ci ruhul bayan fek gis manam bobu nak xawna yag tuti amugum ruhul bayan xawma lan moy ruhul xawma tere bi bobu mu melon xawmako bu boba nak mu dadi tok lu wara tolo ak dadi am ruhul bayan bama amé ruhul bayan wala bok ay wer dal manam dal même bu matul at djegena ma dadi am ruhul bayan gis ko muy fukki tom te tiaxan kat bi neena ruhul bayan manam djubluuma ci ni koku tiaxan kat la ci lepp ci masala bi la wax tiaxan kat la lolou mom la djublu bu mene tiaxan kat bi wala ne mom mune tiaxan kat bi ne légi nak dañu mo won masala mi ngi ci ruhul bayan bo fa déwé rek dang ko fa gis yeen dal yoy waru ngeen ko xam bu yag dal di may dañ yi bayyi non légi nak bu ko défé manen na de wuti ji ruhul bayan mo wuté ruhul bayan bu ni dal di xol gis muy fukki tom xawmu fuma koy sété waya subhanallah benn bëss la to dama yew melni tay bu fekkonté né manam musna am ilham bis bobu amna ni dama tok rek mbir mi ni racc sama xel melni dañ ko ubbi ne ma demal setti aya bi sama borom subhanahu wa ta'ala nan wa idh tala ibrahim rabbuhu bi kalimat fa atammahunna bama fa deme ma dadi gis borom ruhul bayan dan halqul lahyata qabihun muslatun wa haramun watsikim dafa nek lo xamne qabihun lu bon la muslatun ba nopi manam dag manam dag karaw moy li yenen ci bi teron sallallahu alaihi wasallam kep ko mune man masala bi shar fa laysa mune fa laysa lahu inda allah khalaq mune kep ko xamantene ci hadith bu nek ci musnad imam ahmad rahimahullah yenen ci bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne kep ko xamantene dafa wat karaw dafa wat dafa furire ci wat karawam bu mu meuna doon fini ci comme ni fini dila wat senel dila wat ñal mune bu fekente ni nit ki dafa fini nit ci wat karawam ci tag karawam ñu ne mune nako leer ni amul benn ciir ci yalla legi nak mom mune muslatul wa haramul bu ba def haram te xolal subhanallah li imam ahmad rahimahullah solo jele ko ci samarat ibn jundub ak abdullah ak imran ibn husayn radiyallahu ta'ala anhuma ñune ma khata qala ñune ma khatabana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam illa amarna bis sadaqa wa nahana 'anil muslah yenent bi sallallahu alayhi wa sallam musuñu khutbal ben khutba di waxtan ak ñun ludul digal nañu ñuy saraxé ba paré téré nañu musla niku non lool mom motax ci ibnu asakir rahimahullahu ta'ala solo jele ci omar ibnu abdul aziz radiyallahu ta'ala mi nga xamne moy jurom ñeeli ci khulafa ur rashidin al a'immatul mahdiyyin radiyallahu ta'ala an wa afdahum ila yawmiddin ñom munelen ñi de muné muné naha rasulullah sallallahu alayhi wasallam 'anil musla wa halqul lihyatul musla muné yenenbi sallallahu alayhi wasallam day téré musla té mom moy lima la wax sank moy di dag karaw nit wala dag sa karaw bop ngir di fini sa bop wala bok ngay dag sa karaw bop non rek muné lolu yenenbi dako téré muné té wat sikim wat nit ki wat sikimum lolu ci musla la bok lolu tax imam malik rahimahullah ibn wahb ak ibn qasim rahmatullah alayhima solo nañ ci mom ñu né kep muné kep ku wat sikimum ak ay nanam muné nañ ko duma nañ ko pini duma ko aka bari kilifa yu ñu wara duma jamono ji yalla nañu yalla sama ala kulli halin bu fekkante amna yenen yo xamantene inshallah taala dinañu ci ñew ci kanam ci walu gogo niki non lolu motax xol borom ruhul bayan limu wax rahimahullah dafne khalqul lihyatu qabihun lu bonna muslatul muslala wa haramun dafa haram mune te yalla binduna ay malaaka yo xamantene sen sabbal len rek la moy subhanallazi zayyana ar-rijala bil-liha wan-nisaa biz-zawaib gatti nga la ma bour bi nga xamantene mom mo ni ngi sabbal bour bi nga xamantene mom mo bind jigi gor ni mo len binde sikim jigen ni mu binde len sen karaw zawaib moy sen karaw jubbi di gëna sekk ni mu rafetale len non lol bu te mbolam dekk yi gis nañ ni mbolam rew yi jigen ñi ñoy faral di upp karaw bop ko goor ñi niki nonu goor ñi ñoy faral di am sikim jigen ñi dañ koy am te lolou mbolam rew aduna bi nonu la leen sama borom subhanahu wa ta'ala binde lolou nak bu fekente ne hadith bo wax joju ne malaakai dañ koy def am nañ ci benn dut bu mëna tuuti ala kulli halin ya aisha radiyallahu ta'ala ha dan nako sabale borom mom subhanahu wa ta'ala te lolou siwna legi lolou nak lolou tamit day tektel kon ci anam gu leer ci ne manam kon lolou nga xamne sama borom subhanahu wa ta'ala daf ko te lolou ya aisha radiyallahu ha bu koy wax dafa fek ne liñu mëna njox moy zikar la bo xamne de ko degge won ci sang sang yi sallallahu alayhi wa sallam ci kaw lolu borom ruhul bayan limu wax day daldi nek lo xamantene lu deugur la ci kaw lolu kon dañuy wax ne buñ demé ba sama borom subhanahu wa ta'ala ziyay aisha radhiyallahu anha diko sabale lolu moy wone ni kon lolu mandarga la bu mak buy différencier entre goor ak jigen niki nonu mandarga la tamit bu mak buy woné magga yu borom bi subhanahu wa ta'ala te kep ko xamanteni dindine ko na xamni dindina li nga xamanteni mom moy symbole moy minnum yalla changer nako xolal subhanallah li nga xamni mom le shaytané wax yalla sama borom subhanahu wa ta'ala nena la'anahu allah yalla rebb nako fa qala muné la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa sa jami dina ci jël cieur bi nga xamanteni mom nga farafal mom nga dogalom ci ñoom ne ñooñe dana len fab mune la udal la udillanhum wallahi dana len sank wala umanni yanhum giñnan dana len mirulo wala amurannhum dina len digel giñnan fala yu bak batikun azan al anam dana ñu dag nopi jurgi day ñof jurgi wala amurannhum te giñnan dana len digel fala yu khayrun giñnan dana ñu soppi khalqallah minum yalla legi laaj bi nak moy ndax koku nonu limu def ndax nit ki wat ci kimu dindiwul soppiwul minum yalla benen bir bi nga xamantene mom lañ lay wax fof bo ne ma waw kon li nga xamantene mom moy wat karaw nak dañ nan la lolu alquran ak sunna ñom ñoo diglé yi nga xamantene ñom lañ diglé mais yi mën nañ ko def ci soppi minum yalla lu demé neké ko saatu ñu dag loxo bi lu demé neké nit ki ñu jongal ko lu demé neké ki nga xamantene mom moy goor mu wat karawam hatta jigen ñi yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf ne jigen jo xamne dafa wat karawam ci lu amul lor bin khayr darurati yalla rebb nako parce que kokou doy nuru nuru ñu goor ñi ba nopi tamit dafa def lo xamanteni dafa soppi minum yalla te yalla digeluko ko te amul benn digel bu tukke ci borom subhanahu wa ta'ala ni ci sunna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam xolal subhanallah li yenenbi sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadith bu nek ci sahih imam al-bukhari rahimahullah moy hadith abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu mun yenenbi sallallahu alayhi wa sallam neena la'ana allah al-wasilata wal mustawsila wal washimata wal mustawshima wan nasimata wal mutanammisat wan namisat wal mutanammisat wal mutafall li jati al mughayyirat khalq allah mune yalla rebbuna ñi nga xamantene ñom ñoy jokku seen karaw ñu goor ñu jokku seen karaw ak ñi leen koy jokul jokal ak ñi nga xamantene al wasimat ñi nga xamne dañuy jam ak ñi nga xamantene ñom ñoo leen di jam ak ñi koy laaj nañ leen jam manam masalan tay goor bu ne ah nañ jam sama jabar gi bu boba momit bokku na ci rebbum wala muy joxe de xaliss biñuy fay jam kat bi yalla boole nako ci rebbuma mune niki non a ki nga xamantene tay nan sap manam ñi nga xamne dañuy buddi seen karaw yeeni wala ñukoy wañi diko wañi diko tayé mune ñooñu dañ ci bok wa wal mutanam ni fat ak ñikoy def lok ñi ngoy defal mune ñooñu non mune wal wal mutafallijat ak ñi nga xamantene dañuy tayé dañuy yett seen bëñi al mughayyirat khalq allah manam ñooñu nga xamne dañuy soppi minum yalla manam mu jéxalé wax joju ngir wané ni ñi li tax ñu yello yalla rebb leen moy soppi gi ñi soppi minum yalla légui laaj bi moy nañu yam rek ci benn parti ki nga xamne yeeni wala karaw yeeni mom lay wat diko gudd ngir gëna rafet wala yoy ku jigen joju nonu yalla yenenbi sallallahu alayhi wa sallam neena yalla rebbunako abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu tekene ala al'anu man al'anahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala duma rebb ki nga xamne mom la yenenbi sallallahu alayhi wa sallam rebb dañuy laaj ndax lolu mo geuna apparent mo geuna doyali ci soppi minum yalla wala wat ci bu ci geuna soppi apparent wa ala kulli hal ma nek fi sax di continuer di wut ay lay manam da naka jaruko ala kulli hal way dama fekk rek ne am musibe la bo xamantene non lañ nane dafa lambo dafa wër lamb dak wër adanaka wër aduna lol motax ñuy sonu ci di indi ay lay yi nga xamantene ñom ñoo ci addu way nek na lo xamantene xel mu rafet rek wala xel mu tuti rek do na doy pour wone ne dafa haram dafa wone ne baxul waye nak bu mbir mi deme ba nga xamne kilifa yi ñokoy def nit ñi legi dootu ñu xamewet surtout ñi nga xamne xamuñu dootu ñu xamewet lu baax ak lu bon lool mom moy problème amma nak li nga xamantene mom moy wone ni lool mom weddi xewul yalla la moy li nga xamantene mom la sama borom wax subhanahu wa ta'ala bimu nan wala qad karramna bani adama deug teral nañ doomu adama yi mu nonu la imam abu hayyan rahimahullah ci tafsiram biñu wax bahrul muhad ak imam al-qurtubi ci tafsiram jami'ul ahkam al-quran niki nonu ñeneen al-bahawi rahmatullah ak ñeneen ñoom dañu ne lolu bok na ci man ci xewal manam ci yalla teranga gogu mu bindal do binde doomu adamay moy goor ni daf leena may sikim jigeen ni mu may len karaw ci bop ñom lolu lañ wax teranga gogu tay subhanallah bok na ci teranga gi lolu imagine te xolal subhanallah bok na ci li nga xamantene moy symboliser kliftef goor wala bok li tax goor ñukoy wé manam tay lolu comme ni ibn al qayyim wa rahimahullah manam lolu motax do gis jigeen ni ak xalé ñi am sikim lolu motax nak goor tay gu mak bu am sikim wégel giñ koy wék ak fonk giñ koy fonk da ngay gis dina am lo xamantene likoy waral rek moy sikimam bi manam goor te wégel gogu jigeen ni duñ ko am niki non xalé ndaw yi duñ ko am ha ala kulli hal li nga xamantene manam mom lañuy wax lolu kepp ko xamantene bañulo deug buñ ko gis li nga xamne nak mom lañuy dengal moy ñu bokk yalla boole ci ñinga xamantene ñom fuñu gisee deug dañ koy nangu sama borom subhanahu wa ta'ala neena fa bashir ibad alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab fa bashir begalal ha ay baadi sama jami alladhina ga nga xamantene yastami'una dañuy deglu alqawla wax fayattabi'una ñu top ahsanahu wax ji gëna rafet ala na la ulaika yoy gaay alladheena moy gaay nga xamne hadaahumullah bur yaalla da leena gindo ulaika yoy gaay hum ñom ñoy ulul albab borom xali ñaw yi waye borom xel mu ñew lool lay def nga defé né wax ji bu ko af tiaxan kat dégg lu muy def xam nga lu muy def day jëm sét ana nan lay tonto wax ji du fi jëm du jëm sét sax ma xam wax ji dëgg la du lëñ nan lay fexé rek bop bép wax bép hadith buñ fi wax wala bép ay buñ fi wax wala bép waxu borom xam nga buñ fi wax mu jëm xol ana nan lay def ba dajiko lool rek lay sét yalla nañu yalla sam wa au lieu mu gis ne li mom moy deug gi nga xamantene manam danaka defuta gis lenen ludul li moy deug gi ne li mom moy li defo alquran te defo sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom du tiaxan kat mom du gis lolu limi gis rek moy ana nan lay dajje wax waji niki non niki non yalla nañu yalla sam ala kulli hal ñoon ñoom sax taxu ñu ñuy wax ñi tax ñu wax deug deug sax moy ñi nga xamantene ñoom dañ ñom dañu xamul te bëgg nañu xam li nga xamantene mom moy atté bu tukké ci seen borom subhanahu wa ta'ala du ndigal gi tukké ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam te ñu bëgg ko jëfé te xamuñu fan la dëgg gi fété bu woba nak yaakaar nañ ni xana suñu wax yi dina léral ci seen mbir lool dal lañu yaakaar ci suñu borom subhanahu wa ta'ala amma lenen li nga xamantene tamit manam ñama waxu ñi nga xamne ñom ñoy borom xam xamu ngiri boba ñun amana dañuy buñu dañuy wax fuqaha maliki rahmatullah alayhim ñu jëkke ci ñom ndax fuqaha maliki rahmuhumullahu ta'ala ñom dañ ko comme ni nga xamne non la la ko waxe sank ki nga xamne mom moy net liñu net li jëliko ci imam malik al qadi iyad rahmuhullahu ta'ala net liko manam ak ñeneen ñu net liko jëliko ci manam ibn wahb ak ibn qasim rahmatullahi alayhima ñu ne imam malik dafa wax ne lolu kepp ku wat ci ñum dañ ko wara duma ay yar niki nonu ki nga xamantene manam niki nonu ki nga xamantene tamit mom moy al imam ibn abd al bar rahmuhullahu ta'ala wax jim wax ne lolu yefi ngonu yefi ñi gor jigen yi la niki nonu tamit ki nga xamantene manam mom moy al khattab rahmuhullahu ta'ala dafna halqul lihyati la yajuz wa kadhalika halqush sharibi kep manam wat sikim daganul niki nonu wat li nga xamantene moy mustache lolu motax mu ne kep kuko def wa ngir bi dañ ne dañ lay duma te lolu mom lañ wax wute nañ nak ci wat ki nga xamantene mom la jigen di wat sikimum lolu ñom wa ngir bi sax dañ ci wute ndax xamni soppi mindum yalla la xolal lol imam ad-dassuqi rahimahullahu ta'ala ci hashiya bi mu def ci sharh mukhtasar khalil rahimahullahu ta'ala dafa wax ne manam wat ki mom dafa haram ci lu amul benn ci ki sakka nogi non an-nafrawi bi mi sharh risalat ibn abi zayd al-qayrawani rahimahullahu ta'ala daf musibe bu mak problème bu reuy te mom moy li nga xamantene mom mo tambale xew mom moy ne amna ño xamantene dañuy wat seen sikim te lolu mom jëf yahudi dekk end la ak yëf manam majusi comme niko yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxe te lolu manam lu bon la lu ñaaw la niki nonu tamit manam te manam ñi yëf ay maliki lu maliki rahmatullahi alayhim danak manam lolu do gis tere maliki lu dul da nga gis lolu wa ibn abi zayd al-qayrawani rahimahullahu ta'ala mom dafni manam amara rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi ihfa'il lihya yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa digle ñu bayyi suñu sikki mu ne walakin rakhasa malik an at-taqfir idha tala kaseeran wala wax ju mel non dal aw kama qala way dal wax ju nuru lolu la te lolu bo deme ci risala bi dang ko fek mune yenenbi sallallahu alaihi wasallam dafa digle mune nañu wat suñu nañu bayyi suñu sikimi mu sekk lolu la digle way nak imam malik rahimahullah neen su fekente ne dafa bari lol legi nak munef nako dag manam te lolu nak inshallah moy te moy lolu bo ngebe nga dag li ci dess bo ngebe ben ngeb mune amna ci bir ngir bi comme li an-nafrawi rahimahullah ak ñom ad-dassuqi rahmatullahi ala al-jami' ne manam wa ngir bi wute nañ ndax ben ngay japp ben yon ngay japp ci sikim wala ñaar yon waye dal manam lolu mom moy li nga xamne mu lañ wuté niki nonu lolu mom moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam amul kenn kuko melal luddul melal nako ci kimam niki nonu sahaba ay radiyallahu anhum hatta borom xam xam yi buñuy melal kenn xol leen seen tarjuma buñuy melal kenn dañ nan nangam la melal ci kim bu mel nangam la amon lolu fo gisee manam niñi melale borom xam xam yi rahmatullahi alayhim nonu lañ leen di melale manam lolu ngir wone importance bi nga xamantene mom la am importance ci diine ji kon buñu kenn wax ni amul importance niki nonu tay xol rek subhanallah nañu japp sax ne du farata nañu japp ne tay même buñu len mayon ñom manam ñom dañu daano fu bari ci xankati manam tay même buñu len mayon ni len wat ci kim haramul légui nañ len ko sax may andak ne wax na la li yef li wone def haram légui nañ len may ni haramul légui tay buñu len maye ni haramul li nga xamantene mom lañ lay wax moy est ce que du sunna ñuna ñune est ce que top sunna kiko def mom ak ñaaka top sunna ñom ñaar ban mo gën ngene ma top sunna manila kon waaw ñi nga gis duñu wat ñuy wat seen sikki mi ñom est ce que dañu top sunna tay bo fi gisé ben jeune bo xamantene rappeur la mu bëgg ben rappeur ci rappeur américain dang ko gis muy solo ni mi solo di doxé ni mi doxé di yëngël loxo bi ni mu koy yëngël bo fi gisé ku bëgg ba football kat dang ko gis muy sol marque yi mi sol topal lool ki nga xamne mom dañu dafa soppi yenenbi sallallahu alayhi wasallam te mom moy roy kayam ana lan motax muy wat sikki mom bis bu jot ba faré mu koy top bis bu jot mu wat ko dañ lay laaj rek ba xam non manam xam han lo bëgg wax sax xépp han ba nopp le pire moy dañuy bayyi moustache en plus non seulement dañuy wat sikki mi mais moustache lañuy bayyi manam contrairement li yenenbi diglé sallallahu alayhi wa sallam te subhanallah xolal li nga xamé tay mom moy manam mom tamit la hanafiyyi wa rahmatullah alayhi waxon na lako sank ci bo demé ci ad-durrul mukhtar nik non an-nihaya ci fathul qadir ak yeneen téré yi nga xamné ñom ñoy téré yu magi ci al-kanz ak sharh bi nga xamné mom la imam az-zailai rahimahullah ta'ala sharh ñom ñepp borom xam xam hanafiyyi rahmatullah alayhi dañu wax né wat sikim dafa haram nik non borom ruhul bayan ci hanafiyyi la bok rahmatullah alayhi manam ak ñeneen ak ñeneen xolal subhanallah mi nga xamantene manam mom la manam shafi'i wax al imam ash-shafi'i rahmuhullah ci al umm daf ni wat sikim manam dafa nek lo xamne dafa haram te dafa wax ni kep ko xamantene dafa wat sikimu nit daf koy jox dieu bu mat seuk xam nga tay nit ki su rayé nit dafa am lum koy dédommager su daggé loxo nit genn wall gi la koy dédommager mune waye su waté sikimu nit da koy dédommager limi dédommager ku ray nit lolou muy tékki wala mo gëna graw dag loxo té lolou mom moy li nga xamanténi mom la imam as-sarakhsi rahimahullahu ta'ala wax né lolou moy mazhabu hanafiyyi rahmatullahi alayhi té lolou mi ngi koy wax ci al-mabsut sen téré bobu téré référence mag waaw ba paré nak daf ko woutal ay téxantal moy ko xamanténi mom daf ni su fekkenté né da nga nit ki bari wul won karawu sikim déjà nga wat sikim ba paré sikim bi tawé délus mu né bu boba nak da ngay jox melni ku ray nit nga koy de dommage su ñëwaaté nak mu né nga dédommager ko dédommagement genn walu ku ray nit lolu lay ték lan lay ték wa ma bu fekente ne amna leneen lu mi teki ludul gravité bi ci ne te fiko gaay jeul du fenn fudul ci yefir yefir rek xolal subhanallah boy setante